Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę Emerytura Plus. Mowy końcowe w procesie Amber Gold. Twórca firmy chce uniewinnienia. Do 310 wzrosła liczba ofiar ataków na Sri Lance. Wśród nich jest 45 dzieci. O godzinie 17:00 prezydent ma podpisać ustawę Emerytura Plus, mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto emeryci i renciści mają otrzymywać w maju. Jak mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, jest to dobra informacja dla emerytów i rencistów. Jest to ważny akt prawny, który wpisuje się w program też prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy jeszcze, kiedy jako kandydat na prezydenta prowadził kampanię, wskazywał i konsekwentnie cały czas wskazuje na potrzebę podniesienia poziomu życia przeciętnej polskiej rodziny, ale wskazuje także na potrzebę podniesienia poziomu życia emerytów, rencistów i te rozwiązania, które tutaj zostały przedstawione przez rząd, przez także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zyskują aprobatę pana prezydenta. Świadczenie Emerytura Plus ma być wypłacane bez żadnych dodatkowych formalności. Nie trzeba będzie składać o nie wniosków. Świadczenie wypłacane zostanie z urzędu. Trzynastkę dostanie prawie 10 milionów osób. O uniewinnienie wnosili w mowie końcowej twórca Amber Gold i jego obrońca, mecenas Michał Komorowski. Stwierdził, że teza aktu oskarżenia nie została potwierdzona w postępowaniu przed sądem. Jego zdaniem Marcin P. nie popełnił przestępstwa oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Gdyby nie zostały zablokowane konta bankowe spółek z grupy OLT, firma istniałaby nadal i być może już dziś byłaby bankiem, mówi mecenas Michał Komorowski. Gdyby nie fakt związany z uniemożliwieniem wykonywania działalności spółką z grupy OLT i w ten sposób doprowadzenie do utraty płynności finansowej, to spółka Amber Gold byłaby w stanie wywiązać się ze wszystkich zaciągniętych zobowiązań, co zresztą czyniła do momentu rozpętania właśnie takiej atmosfery wokół niej. Ja się przyłączam do stanowiska mojego obrońcy. Dziękuję bardzo. Dodał oskarżony Marcin P. 6 maja mowy końcowe wygłoszą Katarzyna P. i jej obrońca. Wyrok gdański sąd ma wydać 20 maja. Prokuratura zażądała dla obojga oskarżonych 25 lat więzienia i obowiązku naprawienia szkody w całości. Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali po pościgu 15-latka. Chłopak prowadził samochód swojej babci pod wpływem alkoholu i nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze podjęli pościg za nastolatkiem po tym, jak ten nie zatrzymał się do kontroli. Za swoje zachowanie 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Do 310 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków na Sri Lance. Wśród nich jest 45 dzieci. Dziś w kraju obowiązuje żałoba narodowa. Rozpoczęły się pogrzeby ofiar. Tymczasem władze prowadzą śledztwo mające ustalić, czy grupie radykalnych islamistów pomagały także międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Policja poinformowała o zatrzymaniu 40 osób. Pośród nich jest jeden obywatel Syrii. Według lankijskich władz zamachy przeprowadzone zostały przez grupę islamskich radykałów. Jednakże policja podejrzewa, że ich działania wspierane były przez którąś z międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Wtorek na Sri Lance jest dniem żałoby narodowej. 3 minutami ciszy w całym kraju czczono dziś pamięć ofiar. Rozpoczęły się też pogrzeby. Część z nich ma masowy charakter. Masowy pogrzeb odbył się m.in. w miejscowości Negombo, gdzie zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy podczas wielkanocnej mszy. W tej eksplozji zginęło ponad 100 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W porywach wieje do 85 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia, dziś na termometrach, będzie od 12 stopni w Zakopanem do 18 w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie i Opolu. Po południu popada na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia 26 kwietnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe SA. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj porozmawiamy na temat prezentów. W końcu to miło dostać od czasu do czasu jakiś miły drobiazg. A za chwilę część poradnikowa powtórki z rozrywki. Wojciech Kawecki opowie, jak zrobić prezent typu składak. Wcześniej upominek dla Państwa ode mnie, piosenka w wykonaniu Jerzego Połomskiego, a zaczniemy od majsterkowiczów. Bogdan Bayer poinstruuje, jak własnoręcznie wykonać zgrabny upominek. Wykonaj to własnoręcznie. Proszę Państwa, jak wykonać prezent imieninowy? Najlepiej, jeżeli w ogóle nie musimy wykonywać prezentu imieninowego, bo mamy jakiś stary prezent obiegowy. Do prezentów obiegowych należą popielniczka, Air India, przycisk do kawy, dziurkarz do sera, wyciskacz do tygodników i temu podobnież. Taki prezent z powodzeniem możemy wręczyć każdemu, a ten na pewno odda to dalej i nawet może się zdarzyć, że kiedyś, prawda, w przyszłości otrzymamy ten prezent jeszcze raz lub dwa. Stąd bardzo niewygodne jest dawanie prezentów o krótkiej trwałości, takich jak na przykład wieczne pióro, lody, syfon wody sodowej, wata cukrzana, pańska skórka czy świnki morskie. Jak typować prezent dla solenizanta? Otóż według jego wad. W ten sposób damy prezent dowcipny, a to jest mile widziane w towarzystwie. Tak zatem, jeżeli solenizant ma słaby wzrok, ale nie na tyle, żeby nie zobaczyć prezentu, wtedy podarowujemy mu okulary słoneczne z wyjętymi szkłami. Eksplozja śmiechu wśród gości gwarantowana, prawda? Wedle tego samego schematu płaskostowcom kupujemy pletwy solenizantom w żałobie tak zwanego śmiacza, czyli wesołe pudełko. Jeżeli jest to solenizantka bez pudła, nabywamy komplet pieluszek jednorazowych, ale wyłącznie w wypadku, gdy rzeczona jest bezdzietna. Stanowi to inteligentną aluzję do tego, że ma się za bardzo ku chłopcom, jeśli tak jest, lub żeby się miała, jeśli tak nie jest. W każdym bądź razie należy wybierać podług wzoru. Mężczyzna, alkohol, kobieta, seks. W kręgach zdegenerowanych odwrotnie. W każdym razie należy dawać prezenty dowcipne, skoro nie stać nas na upominek drogi czy taktowny, prawda? Kiedy on ci w życiu zrobi nowy kant, nie potrafi kochać tak jak Cary Grant, zwykły łajdak wyjdzie z twego bohatera. Kiedy nagle duszę zrani aż do krwi i powie ci odchodzę teraz. Nic się nie martw, sytuacja nie jest zła, ach nie jest taka zła. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Gdy bez celu po ulicy będziesz iść, w głowie zaś pulsować będzie jedna myśl, że on ciebie tak okrutnie sponiewierał, że go nie stać na najprostszy ludzki gest i że z nim jest, jest ta hetera. Nic się nie martw, sytuacja nie jest zła, ach, nie jest taka zła. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Na jego powrót będziesz czekać wciąż, liczyć, że się opamięta były mąż. O los dzieci będziesz walczyć jak pantera, kiedy nie zostanie nic już z waszy król i tylko ból, ból jak cholera. Nic się nie martw, sytuacja nie jest zła, ach, nie jest taka zła. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, bo jeszcze jestem ja. Kiedy w pracy cię ugodzą w czuły punkt, pod nogami nagle stracisz stały grunt i wypadnie rozpoczynać znów od zera. Daj mi rękę, wkrótce zmieni się zły los. Czy słyszysz głos? To jest opera. Nic się nie martw, sytuacja nie jest zła, ach, nie jest taka zła. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, dopóki śpiewam ja. Wbrew pozorom sytuacja nie jest zła, dopóki śpiewam ja. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. Zawsze przychodzi czas, że trzeba dawać prezenty, albo imieniny, albo urodziny, a to komunia, a to chrzciny, no i święta. Wiadomo, wyciągaj kasę i kupuj. A może nie kupuj, tylko zrób. Małe dzieci często robią prezenty, ale żeby dorosły człowiek, to nie za bardzo. Mnie się wydaje, że nic by się nie stało, gdybym dał w prezencie na przykład rower składak, czyli taki, który sam złożyłem. A gdyby to był samochód składak? O, jakie BMW? Składam, jest złożone BMW. Rozkładam, jest rozłożone BMW. Ja to słyszałem, że są tacy specjaliści, co robią samochody składaki. To przecież ja też bym mógł spróbować. Jakby taki telefon komórkowy składak, co? I tak mam wszystko osobno, obudowa gdzie indziej, przyciski gdzie indziej, sygnał gdzie indziej, abonament gdzie indziej i promocja gdzie indziej. Biorę to do kupy, składam i wychodzi telefon składak na prezent. I taki telefon składak może być na prezent? Może być. Albo but składak na prezent. Osobno mam skórę albo skaj, podeszwa osobno, sznurowadła osobno, kopyto osobno. Składam to razem i mam but składak. Na pewno taniej. A taka prosta szczoteczka do zębów? Rączkę mam osobno, włosie do szczoteczki osobno, dziurki na włosie mam osobno, kolor rączki gdzie indziej. I co? Składam to wszystko razem i mam szczoteczkę składak w kolorze. A nawet zaryzykowałbym z pieniędzmi. Jak nie ma w banku, to zrobić sobie samemu pieniądz składak. No bo tak. Specjalny papier na banknot mam osobno. Mennicę mam osobno. Napisy 200 z ły mam osobno. Paseczek do wklejania mam osobno. Znak wodny mam we wannie osobno. Składam to do kupy i mam 200 zł. Ale nie składak, bo 200 zł nie można tak składać, że 200 zł jest składak. Nie. To 200 zł musi być dla niepoznaki 200 zł. Tak, żeby osoba, której dajemy ten banknot w prezencie, nie myślała, że jesteśmy specjalistami od składaków. Teraz już wiecie, jak można skombinować prezent świąteczny. Takie 200 zł składak, co? Jerzy Połomski i Wojciech Kawecki znaleźli się w audycji nieprzypadkowo, dlatego że dzisiaj obaj obchodzą imieniny. Najserdeczniejsze życzenia, a przed nami kabaret moralnego niepokoju w skeczu o prawdziwej przyjaźni i przyjacielskiej szczodrości, a zakończymy klasyczną piosenką o obdarowywaniu. Bemi Bek, podaruj mi trochę słońca. Kłaniam się państwu. Zachodź, Romek, zachodź. Zobacz, jak to wszystko jest pięknie posprzątane. Patrz. Widziałeś, zobacz. Proszę, mucha nie siada. Proszę, chodź. Wysprzątałeś pięknie. To specjalnie dla ciebie. Podłoga wysorowana. Tak. Może ja buty zdejmę, co? No właśnie, lepiej, żebyś nie zdejmował. Ale to ci błota naniosę. A to ja już wolę błoto. Będziesz miał brudną podłogę. Ale czyste powietrze. Odłóżmy na tę chwilę te nasze polskie swary, polskie spory na bok. Ta chwila na to nie zasługuje, żeby się kłócić. Widonku kochany, z okazji twoich imienin chciałem ci z tego miejsca złożyć serdeczne życzenia. Samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i sukcesów w życiu zawodowym. Czyli krótko mówiąc, żeby ci nie odebrali zasiłku. No i życzę ci oczywiście spełnienia takich twoich najskrytszych marzeń. A to mam jedno takie, jako nie wiem, czy mogę powiedzieć. Mów, nie świruj. Tak? Bo chciałbym zostać porwany jako żywy towar do domu rozpusty w Niemczech. Czyli jest nas dwóch. No, a ponieważ sroce spod ogona nie wypadłem, to nie przychodzę do ciebie z pustymi rękami, wręcz przeciwnie. Niosę ci tutaj moc imieninowych niespodzianek. Dobrze, to jak się nadźwigałeś, to dawaj, zamknę oczy, będzie niespodzianka. Proszę. Proszę już, Widonku. To jest lista prezentów, które bym ci kupił, gdybym miał pieniądze. Proszę bardzo. Nie, to Romek, to nie trzeba było. Nie mów tak. Nie. Raz na rok cię można szarpnąć. Abyś się cholera wykosztował? Ja tam na force nie jestem chytry. A to dawaj resztę. Co? Dawaj, bo widzę, że torba pełna, dawaj. Nie, to zdechły gołąb. A po co ci? A tak, znalazłem to, wsadziłem, żeby mi wiatr w torby nie majtał. Tak? Korkociąg i łom. Tak. A co to za zestaw? Korkociąg do otwierania wina, a łom do otwierania sklepu z winem. A łom? Wiesz, magiczna klamka. Brązowe kapcie? Tak. Przydałyby się? No pewnie, po nogach ciągnie. To dobrze. Tylko nie wiem, czy bym trafił z kolorem, że brązowe. Nie, to nie jest pokaz mody. Dobrze. To na rewie nie idzie. Tak. Bo powiem ci, że tak to do końca się zastanawiałem, jakie bym ci dał, wiesz? Czy brązowe, czy granatowe? I tak wybrałem pod kolor twarzy brązowe, wiesz. A to były granatowe? Co? Były granatowe? Znaczy wiesz, były, no. Wiesz, bo jakby dało radę, to ja bym wolał granatowe. A jednak. Tylko nie wiem, czy można. Daj ci wymienię. Naprawdę? Ci cholera kłopotu narobiłem? Ty, modnisiu, masz tu 42 numer. Oby ci szły. Czy szłyby? Oby ci szły. To nic, to nic. Ale... To bierz, bierz. Bierz. Mój kolega kiedyś kupił w sklepie buty tak na styk, tak? No, nie? Tak na styk. Tak? Tak mu, że palec mu obgryzał, nie? A potem przyszedł do domu, obciął paznokcie, okazało się, że buty są 3 numery za duże. To patrz, obcina. Musiał grubą skarpetę zakładać i z przodu tak zwałować i jeszcze wtedy mógł chodzić gdzieś. Ty, a tu świder, to do czego świder? A, to mówiłeś, że niedaleko ciebie leci gazociąg od ruskich. A tak, to mi się poszedł w nocy, nawiercił, butlę nabił. Tak, no. W nocy? Na w dzień. A masz latarkę? No właśnie nie. Daj ci, dopiszę. O nie, Rom, niebo, da, no niebo, da, no, da, no. Niebo się wykosztowałeś. Naprawdę, będę wiercił tę rurę, se zapałkami poświecę. A tu basen, ale taki basen kryty. Jak se wsuniesz pod łóżko, to będzie kryty. I do tego czepek. Czopek. Ale rzeczywiście do tego. To jedna literka, a jaka różnica? No, zupełnie drugi biegun. Ty, a tu siodło, to do czego siodło? A do czego jest siodło? No do czego jest siodło? Do czego? No do konia. Do konia. A przecież ja nie mam konia. Tak. No zwariowałeś? Ja konia mam. Czy ty oszalałeś? To na pożyczonym jeździsz? Ja jeżdżę na koń. Przecież sam ostatnio mówiłeś, że codziennie jeździsz konno. Ja? A ty no, że codziennie jeździsz konno. Na jakieś zwiady, nie zwiady. A to do zakonnicz, na obiady. To mów wyraźnie, cholera, no staw sobie te zęby w końcu, bo gadasz jak kura pazurem. A ty tak piszesz, takie te 3 litery, to co to znaczy, że o co ci chodzi głównie? A to wiem, to chciałem ci zafundować dwudniowy pobyt w RPA. W RPA? To bardzo dziękuję, a że ja tam będę robił w RPA? Już ci tam murzyni coś do roboty znajdą. W RPA? A nie, w SPA! A, w SPA? Bym cię, głupaku, do Ameryki wysłał! Ty, a co to jest to SPA? Odnowa biologiczna, kąpiele w błocie. Coś ty? To ja się wczoraj wywaliłem w błoto, nie wiedziałem, że to SPA. To się wywaliłeś w to. A to SPA? Tak. Odnowiło ci się coś? Kontuzja w kolanie. Czyli coś w tym błocie musi być. Kamień był. Ale nie chcę. Wiesz co, będę chciał, że sam zrobię to SPA. Tak, przepraszam cię, ale z tymi prezentami to czasem, kurde, trudno trafić. Ja wiem, no. Jeden lubi, jak mu cyganie grają, drugi jak mu buty śmierdzą. Bardzo ci, Romek, dziękuję za taką masę prezentów. W życiu tyle nie dostałem. I mam pytanie. Ale powiedz śmiało, czy ty przypadkiem nie jesteś głodny? Jak smok! Ale, tak? No cały dzień nic nie jadłem, bo proszona kolacja, to co się będę najadywał? To bardzo dobrze. Zapraszam cię do stołu. Proszę bardzo. Wszystko jest przygotowane. Proszę. Oto jest lista dań, które bym przygotował, gdybym miał pieniądze. No masz, wiesz, bo żmuchy siadają. Zobacz ile tego, no. No patrz. Ale byś tego nagotował? No, raz w roku można, no. Chciało ci się tyle pisać? A co? Łosoś. Łosoś? Tak. To ja nawet nie wiem, jak to się je. A to normalnie, tylko trzeba pestki wypluwać. Kawior. Kawior. Taki z ekspresu? Rozpuszczalny. Niam, niam, ale bym się to z ciastkiem wypił. Tak, można z ciastkiem. I jajka w manojezie. W majezonie. Ale by to wszystko było dobre, by to wszystko jasne. No ja bym uszy trzęsły. Ja bym z tym świdrem w kapciach zapylał. No i co teraz robić? Może byśmy gdzieś za granicę wyjechali, co? Ale gdzie? Może do Irlandii tam teraz wszyscy jeżdżą? Nie, no coś ty, przecież tu jesteśmy ustawieni. Nic nie mamy. Domu, pracy, pieniędzy, a tam? Byś zaczynał wszystko od zera? Powtórkę z rozgrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF.

utwór skomponował Jerzy Duduś Świątuszkiewicz. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Prośba pana Zbigniewa o jakieś nagranie grupy Coldplay, na przykład Daylight albo A Rush of Blood to the Head. He said I'm gonna buy this place and burn it down. I'm gonna put it 6 feet underground. He said, I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desire. Cause I'm gonna buy this place and see it burn. And do back the things it did to you in return. Something worth fighting for. Oh, and I'm gonna buy this place is what I say. Blame it upon a rush of blood to the head. I'll see you.

take this moment and let it slip away. Let go of complicated feelings. Then there's no price to pay. We've been running from love. Była grupa Depeche Mode. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacyk i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec dla skupionego na drodze Piotra odkamy grupa Taplauder. Bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight.